هيا تمالزيه. يقول رحمه الله تعالى: ولما انتهى الأمر وكاتي للبقشة جامب كل جامب لميشة لمكتابة يصلح، أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم. انتم عليه الصلاة والسلام وكوامريشة ما صحب ذاكي ونيوي بكفياه، وينحروا الهدية نوتينجي ونياما وهداية ونياما ولكو أجليا عبادة إليه، ليتحللوا من عمرتهم إلي وفنقكاننا عمرياه سابوا ولحرمية تياري. فستبيدي وتينجي سببوا هكوتكليز عبادة عمر كواتو يهدي إلي يتحللوا من عمرتهم وفنقكاننا إلي عمرياه. فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما وكتكوا وكبيبا وإسلام كتكانا هيلو حزن كبوة كوا يموطط حزن كبوة كتكانا هيلو، حتى إنهم لم يبادروا بالامتثال مباكا كوا واو هوا كفاني هراكا كتكليز أمري لأمري لبطوكا كوا واو أحكي لهم موجة مكاو يكوني ملاكي ونجيو مكاو وزنغمزة متكيوا نيو يوليزي na mchinje wanyama wote wamekaa wanazungumza tu wala wasikilizi yani hawapatilizi ni jambo. Fadakhala alayhi salatu wassalam ala ummi almu'minin ummi salama radhiyallahu anha, mtume alayhi salatu wassalam akaingia kwa ummu almu'minin mama wa muumini ambaye ni ummu salama radhiyallahu anha. Wa qala laha, na akamwambia ummu salama: halaka almuslimun, wameangamia Waislamu. Amartuhum falam yamtathilu, nimewaamrisha wao lakini hawakutekeleza amri. Faqalat, akasema Ummu Salama: ya Rasulullah, a'dhirhu, ewe mtume wa Allah, wapi udhur wao. Faqad hamalta nafsaka amran adhima fi sulh, hakika umeibebesha nafsi yako jambo kubwa katika sulh. Waraja'a almuslimuna min ghairi fathin فهم لذلك مقروبون, na wakarejea Waislamu pasi na fathu, pasi na ushindi wowote, na wao kwa ajili ya hilo ni wenye huzuni. Wahum fahum لذلك, na wao kwa ajili ya hilo makrubun, ni wenye huzuni. Walakin khuruj ya Rasul Allah, lakini hebu toka ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wabdaahum bima tulid, na waanzie wao lile unalotaka. Anza wewe. Waidha raauka faalta ittabauka, wakikuona wewe umefanya watakufuata. Fataqaddama alayhi salatu wassalam ila hadihi fanahara, akamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam mnyama wake akamchinja. Wadaa bilhalaqi fahalaqa rasahu, na akamwita kinyozi akamnyoa kichwa chake. Falamma raahu almuslimuna tawathabu ala alhadi fanaharuhu wa halaqu, walipomuona waislamu walipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam wakafanya haraka. Tawathabu kama ile kuruka kufanya haraka, wakafanya haraka ala alhadi kwa nyama. Fanaharuhu, wakawachinja. Wa halaqu, na wakanyoa nywele zao wakanyoa vichwa vyao. Alhadith inda al-Bukhari min hadith al-Miswara al-Miswara bin Makhrama. ثم رجع المسلمون للمدينة, كيشا وإسلام وكرجية مدينة. كي وإسلام هابا ولتلوى كتكليزة سيكما وليوما كتكليزة كبسا, لا ولتلوى كتكليزة أمري يمتومي صلى الله عليه وسلم. هابا فائدة كتك كبنجل هيكي مشيعة ونتاجة كماني كتك مثالب زم صحابة, مثالب كمانا سفا مباية زم صحابة. Ushahidi wa kwamba masuhaba si waadilifu kwao mashia ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaamrisha nyoeni nywele zenu, mchinje wanyama wenu, wao hawakutekeleza. Alafu anataja aya zilizokumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kutahadharisha: falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا ينجنيز ونزتاج أيهيز كونيشا يكوان با أبايا ونمنا مصحابا ولبمخالف Mtume sallallahu alayhi wasallam na dhambi ya mukhalafa, bali wanamvisha jambo hili Umar radhiallahu ta'ala anhu, kwamba huu mgomo uliotokea hapa, unasema mgomo, huu mgomo uliotokea hapa, muhamasishaji wake alikuwa ni Umar, akipita mtu, kwa mtu mmoja baada ya mwingine, watu wasimtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili, wasikubali. Haya yako huko Kiarabu na yako Kiswahili pia imeandikwa. Hili kuna wale mashekhe wanasema mashia wa humu hawatukani masahaba, tuwaambia vitabu vya Kiswahili vimeandika, vimechapishwa na Bilal Muslim Mission hapo Dar es Salaam Tanzania. Kitabu mfano Hatimaye Nimeongoka cha Tijani Samawi cha Kiswahili, kuna maneno haya ya kuwadhalilisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba si waadilifu kwa sababu wamemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamemukhalifu. Haya ni matusi, na wanataja dhambi ya kukhalifu. Bali Mayunga kwenye vitabu vyake si kimoja analitaja jambo hili kama ni ushahidi wa masahaba kumukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo sio waadilifu. Umeelewana? Sasa mara nyingi sisi tunalijibu jambo hili, kwanza wadhu wa jambo hili, hawakumukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, walichelewa, walichelewa katika kutekeleza amri, na kuna sababu ya msingi. Hili ni jambo la kwanza. Sababu ni yale mazingira ambayo hata Ummu Salama radhiallahu anha ameyaona mazingira hayo. Kwa mazingira hayo akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anza. Alipoanza watu walifuatia. Hili ni jambo la kwanza. Kama hili haliwaridhishi, kama ikiwa Umar radhiallahu anhu ndiye alishika bendera ya kuwashawishi watu wasimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamukhalifu, kwa hiyo maswahaba wote bila istithna, bila ya kumtoa yoyote, wote walimukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali naye pia ni katika hao, kwa sababu hakutekeleza mtu yoyote. Kwa hiyo ikiwa haya ni makosa, Ali mamtoaje radhiallahu anhu? Kama nyinyi mwaitakidi kwamba haya ni makosa na huu ni mukhalafa na si uadilifu, sasa nyinyi mwasema Ali ni maasum. Manake maasum mtu kwamba ile isma ni daraja ya juu zaidi kuliko uadilifu. Sisi tunaitakidi kwamba mtu mwadilifu anaweza kutenda dhambi, tena madhambi makubwa akayafanya, isipokuwa wala miusiru ala ma faal wa hum ya'lamun. Ndio sifa ya watu waadilifu, watu wema wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maasum katika itikadi yao wao sio pia ile isma inayozungumzwa na ahli sunna wal jamaa, ambayo ndivyo Kiislamu, kwamba maasum ni yule ambaye amekingwa na kufanya madhambi, hasa kabairu dhunub, kufanya madhambi makubwa kwa makusudi. Huyo yoyote kimbo, huyu ni maasum, huyu ni mtume maasum, kwamba hafanyi katika madhambi makubwa dhambi yoyote, sawa. Lakini inawezekana ikatokea saghairu dhunubi kwake, lakini wao wanaona kwa maasumu ni mtu ambaye hawezi kutenda dhambi tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, wala hasahau. Wakaongeza kitu kusahau pia. Sasa Ali bin Abi Talib alikuwemo na yeye katika hili, mwamtoa vipi? Bali yeye na jingine ukiongeza na wenzake, futa sifuti. Umefahamu? Sasa imekuwaje huyu leo kasalimika? Na ye ikiwa Abu Bakar mathalan, Uthman hakuwepo, al-Uthman masahaba wengine kina Abdurrahman bin Auf, kwa upande wenu waona kina Abu Huraira. Abu Huraira alikuwa bado hajafika, lakini alikuja mwaka wa saba yeye, na wengineo katika masahaba ambao nyinyi mwaona kwamba hawa pingine ni madhaifu wanaweza kumtii Umar, vipi Ali bin Abi Talib alikubali wito wa Umar na kumtii? Sasa kuonyesha kwamba wao katika dini yao kuna tanakub na talaub, kuchezea dini. Simenifahamu? Kwa hiyo katika mawkifu hii tumeona kwamba tulibainisha hili ili watu walifahamu, kwa sababu wao wanayazungumza sana matukio haya katika kuwatia illa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma kitabu cha Abdullah Nasir Shia na Sahaba, anayazungumza maneno kama haya katika kuwatia dosari masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falyuadhin almuadhin, alafu baada ya adhan tutamalizia kipengele kilichobaki insha Allah. Kwa hiyo kuhusu sulhu ya Hudaybia ni fakhri kubwa kwa Uislamu na kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna ni manqaba na hakuna mathlaba kusema manqaba kwa maana ni sifa njema za masahaba zitaendelea kubakia milele kutoka wakati huo mpaka kitakaposimama kiyama. Na wale si mathlaba kwa maana wale si sifa mbaya kwa masahaba, na hakuna la kuwatia dosari wao. Na ndio maana baada ya kutimia sulhu hii Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya fi kitabihi tutla ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha ila an yurfa'a al-Qur'an. Nasema laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hii ni aya, nadhani aya 18 katika suratul Fath. Kitu kama hiyo ni aya 18 katika suratul Fath. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akateremsha aya ambayo itasomwa mpaka atakapoondosha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an. Itaendelea kusomwa na itabaki katika vifua vya Waislamu kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini almu'minin, akawataja wale waumini maalum ambao walimpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, wale amewaridhia, kwa kuwa Allah aliyajua yaliyomo ndani ya vifua vyao, akawateremshia wao utulivu na akawapa wao ushindi ulio karibu. Sasa watu kama hawa ambao Allah amewaridhia, ametangaza radhi zake kwao, wewe uanze kumchambua mmoja mmoja, uelezee kama ni watu manyang'au fulani hivi, isiyo na akhlaqi, tabia mbaya, yani uelezee katika sura ya kuwachafua, badala ya kuwa hii ndio sura nzuri na picha nzuri iliyoletwa na hawa masahaba katika kuipigania dini na ghera katika dini yao, wewe watumia kama ni kinyume chake. Sasa hii ni alama mbovu, ni alama mbaya juu ya kwamba hao wenye madhhabi haya, madhhabi yao ni ya batil kwa sababu yanapingana na Qur'an. Tukiendelea anasema hapa waqad amana, na hakika kimempa amani kila kikundi kimoja mwenzake, walamma qarra qararuhum, na wakati ilipothibiti kule kutulizana kwao, ja'atuhum muhajiratun muhajiratu ummi kulthum, akaja mwanamke mmoja mwenye kuhama, Ummu Kulthum bintu Uqba ibn Abi Mu'ayt ukhtu Uthmana li ummi. Amekuja Ummu Kulthum, ja'atuhum muhajiratun, aliwajia wao mwanamke mmoja mwenye kuhama ambaye ni Ummu Kulthum bintu Uqba ibn Abi Mu'ayt, dada yake Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kwa upande wa mama, mama yake, mama yao mmoja, yeye ni Uthman ibn Affan, ni mama mmoja huyu. Ummu Kulthum baba yake ni Uqba ibn Abi Mu'ayt, na Uthman baba yake ni Affan, kama unavyofahamika katika Bani Umayya, wote katika Bani Umayya. Huyu mwanamke alikuwa ni Muislamu, amesilimu sasa, akaja hali ya kuwa ni muhajira. Fatalabaha almushrikuna faqalat, wakamtaka washirikina, ile mwanamke akasema, ya Rasulullah inni mra'atun, hakika mimi ni mwanamke, ewe mtume wa Allah, mimi ni mwanamke, wa irraja'tu ilayhim fatanuni fi dini, nikirejea kwao watanifitini mimi katika dini yangu, watanifanyia mambo ambayo watanifanya mimi nilegeze msimamo katika jambo la dini, sitaweza kuhimili dharubu zao hawa Makuraishi. Ya Rasulullah akawa anamfanyia munashada Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakishe pale aende naye Madina. Fa anzala Allahu ta'ala, akateremsha Allah aliyekuwa mitukuka kauli yake, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, idha ja'akum almu'minatu muhajiratin, wakiwajilia nyinyi wanawake wenye kuhama, watakuwajilia nyinyi wanawake waumini hali ya kuwa ni wenye kuhama, ndio maana ikaja muhajiratin kwa nasb, sawa. Idha ja'akum almu'minatu, wakiwajilia nyinyi wanawake waumini, muhajiratin, hali ya kuwa ni wenye kuhama, famtahinuhun, basi wapeni mtihani, wajaribuni, Allahu a'lamu biimanihin, na Allah anajua zaidi juu ya imani zao, wapeni mtihani, wajaribuni katika mambo. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar, na mkiwajua kuwa wao ni waumini, basi msiwarudishe wao kwa makafiri. Mkijua kwamba wao ni waumini wa kweli kabisa. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, mkiwajua wao kuwa ni waumini, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, basi msiwarudishe wao kwa makafiri. La hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun, hawakuwa hao wanawake wa Kiislamu ni halali kwa hao makafiri, wala hawakuwa hao makafiri ni halali kwa hao wanawake wa Uislamu. Kama wanaume zao huko wakimbia, wamekimbia kwa imani hasa kupata Uislamu, wakawaacha waume zao huko, hao waume hao wa kikafiri hao hawezi kuwa ni halali kwa hao wanawake wa Kiislamu, na hao wanawake wa Kiislamu hawezi kuwa halali kwa wanaume wale. Wa atuhum ma anfaqu, na wapeni waume zao mahari walioitoa. Chukueni mahari, warudishieni mahari. Ulitoa ngapi vile mahari hapa? Ah, mimi nilitoa ngamia watatu. Ah, ngamia wako watatu, wewe baki hapa. Wala junaha alaykum an tankihuhun idha ataitumuhunna ujurahun, na hapana vibaya juu yenu kuwaoa wao. Hapana vibaya juu yenu kuwaoa hao wanawake pale mtakapokuwa mmewapa mahari zao, mkazirejesha zile mahari zao. Bwana fulani mke wako amekuja huku aliyekuwa ni mu'min, amefuata dini, kwa hiyo wewe si halali tena kwake yeye, tuambie tu ulitoa mahari kiasi gani. Sawa, akateja mahari yake, tafuteni mahari mumrejeshe. Kama hajalipa wewe, basi hatukudai tena. Pengine labda hakutoa mahari, kasema nitakuja kulipa baadaye huko mbeleni, tunamwambia basi hatukudai tena, hudaiwi. Alafu huyu mwanamke ataolewa na Waislamu baada ya kupewa mahari yake, tena atapewa mahari. Wala tumsiku biiswami alkawafiri, wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri. Wala tumsiku biiswami alkawafiri, wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri, kwa wanawake hawa taritadi. Sasa kama kuna mwanamke wenu naye ataritadi atakwenda kule, basi ndoa yenu nayo itakuwa imekatika. Msiendelee nao na ndoa zao, kwa sababu haifai kumuoa mwanamke murtada eh? Wala tumsiku biiswami alkawafir, wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri. Wasalu ma anfaqtum, natakeni mlichokitoa, daini mahari zenu. Inazungumza kwa upande wa pili. Sasa huyu ni mwanamke mwingine Muislamu, alikuwa asili yake karitadi kwenda kwa makafiri, dai mahari yako. Unaelewa? Sio kadai mahari tu kila mtu. Mwanamke karitadi kwenda kwa makafiri, dai mahari yako. Wasalu ma anfaqtum, nakitakeni mlichokitoa. Wasalu ma anfaqtum, waliyasalu ma anfaqu, na wao wataki kile walichokitoa. Wale wanawake wanaume wakikafiri wataki walichokitoa. Dhalikum hukmu Allah, hiyo ndiyo hukmu ya Allah. Yahkumu bainakum, anahukumu baina yenu. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Fakanat almar'atu almuhajira, ikawa akawa mwanamke mwenye kuhama. Tustahlafu, anatakiwa kuapa. Tustahlafu, anatakiwa kuapa. Annaha ma kharajat raghbatan bi ardi an ardin, kwamba yeye hakutoka kwa ajili ya kuichukia ardhi moja na kuipenda ardhi nyingine, kuichukia nchi moja kwenda kwenye nchi nyingine, kwamba mimi sikupendi Maka bwana, acha nitoke na zangu Madina. Hilo tu ndilo lilomtoa. Kama ni hilo, ataambiwa rudi ulikotoka. Wala min bughdhi zawjin, wala hakutoka kwa ajili ya kumbughudhi mume, kumchukia mume wake. Wala liltimasi dunia, wala si kwa ajili ya kuitafuta dunia. Wala lirajulin min almuslimin, wala mume wa katika Waislamu. Wama kharajat illa hubban lillahi wa lirasuli, na kwamba hakutoka yeye isipokuwa ni kwa ajili ya kumpenda Allah na mtume wake. Wamata halafat la turaddu, na wakati wowote atakapoapa hatarejeshwa. Wamata halafat la turaddu, na wakati wowote atakapoapa hivyo hatarejeshwa. بل يعطى لزوجها المشرك ما أنفقه عليها بل أتبيوى مميواك مشرك كلي مهاري أن يتوقعك ويجوز للمسلم تزوجها ويجوز للمسلم تزوجها نيتجوز قوم إسلام كموها سعوى فايلي واكي يتجوز ويجوز وفي الآية تحريم إمساك الزوجة الكافرة نكون كتك آية هي كهرميشوا كويندلية كويشنا أمكي كفيري بل ترد إلى أهليها بل منمكي هو يترجيش قجماع ساكي بعد أن يعطوا ما أنفقوا عليها بعد يكوبيوا كيلي ولشكتوا جوياكي وكوتنا درس بعد الصلاة صلاة العشاء كويبتشي هابا tutakuja kuendelea insha Allah na kipengele kilichofuatia kuhusiana na kadhia kina Abu Basir Utba bin Usayd au bin Asif Utba Abu Basir manao litafuju sana Abu Basir na wenzake na wao pia walipatwa na hali kama hii ha ametoroka amekuja Madina Mtume SAW na Makureshi wasema tumtaka huyo ambaye arudi kwa kuna watu wawili wakoja wakamchukua kabla hajafika Maka akamuua mmoja akatoroka basi Mtume SAW akamwambia basi wewe maadamu wewe usije Madina kama unataka kuingia Maka Madina pia usije akabaki katikati hapo njia baina Maka na Sham kuna kikundi cha wenzake kutoka Maka kikatoroka wakaungana Waislamu ikawa wanawakomesha Makureshi kipita wanawaua wanapokonya misafara yao hivyo hivyo ikawa ni taabu kweli kweli kwa Makureshi Maka hawako Madina hawako mpaka wakamteka Abu Jandal wakakaa naye libidi Makureshi wakashtaki kwa Mtume SAW kama sasa huyu hayuko kwetu huyu alikuwa tumemrudisha yuko kwenu kipengele kile ule mkataba ule ukafutwa kile kipengele kwamba atakayekuja huku hali ya kuwa Muislamu Muslimu basi hichi tumekifuta kwa sababu ya Abu Basir. Allahu musta'an. Tutakuja kusoma haya katika darasa litakalokuja insha Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.